do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Rząd ponownie przyjrzy się zapisanym w projekcie pułapom opłat nakładanych na media. W ubiegłym weekend w Zakopanem funkcjonariusze interweniowali ponad 300 razy. Zmarł były dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa i znawca twórczości Józefa Konrada, Zdzisław Najder. Podatek od reklam ma mieć charakter progresywny, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki dodał, że jego gabinet ponownie przyjrzy się zapisanym w projekcie pułapom opłat cyfrowych nakładanych na media w zależności od ich wielkości. Jeżeli jakiś pułap nie jest osiągnięty, to nazywa się czasami w nomenklaturze unijnej poziomem de minimis, to podatek nie jest płacony. Czyli pewne progi, które można w taki sposób ruszać w górę lub w dół, żeby było to jak najbardziej sprawiedliwe. Tak jak w systemie podatkowym normalnym, znanym ludziom od setek lat, tak samo tutaj zamierzamy, żeby ten system był progresywny. Progresywny to znaczy, żeby ci, którzy najwięcej zarabiają na reklamie, żeby zapłacili więcej lub trochę więcej niż ci, którzy zarabiają mniej. Mateusz Morawiecki podkreślał, że podatek cyfrowy w państwach europejskich jest stosowany coraz szerzej. Jak dodał, do niedawna ta przestrzeń nie była w ogóle opodatkowana, z czego korzystali cyfrowi giganci. Chcemy, żeby ten system był po prostu bardziej sprawiedliwy również dla mediów lokalnych, zapewnił premier. Drodzy przedstawiciele mediów lokalnych, mediów regionalnych, ten podatek nie jest dla was. Ten podatek jest dla tych, którzy utrudniają korzystanie czasami z dostępu do danych dla was. To właśnie media lokalne, media regionalne, lokalne portale, lokalne gazety, ale także prasa w ogóle dzisiaj jest bardzo często przyćmiona, jest duszona poprzez ogromną siłę kapitałową koncernów zagranicznych. Jutro upływa termin konsultacji rządowego projektu. Przeciw niemu protestują media komercyjne i politycy opozycji. W geście sprzeciwu w ubiegłą środę wielu nadawców prywatnych na cały dzień zawiesiło swoje programy. Szczepienia i właściwe zachowanie są drogą powrotu do normalności, powiedział dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Skrytykował zachowanie osób, które nie przestrzegają sanitarnych zasad. W miniony weekend w Zakopanem część turystów nie miała na twarzach maseczek, nie zachowywała dystansu, dochodziło do burt i awantur. To zdaniem eksperta może powodować wzrost liczby zakażonych, a z tym będą wiązać się określone decyzje. Pan minister określił, że jeżeli dzienna ilość potwierdzonych przypadków zachorowań przekroczy 10 tysięcy, to prawdopodobnie wrócimy do obostrzeń. Należy się tego spodziewać, bo w ciągu 2 tygodni nie będzie nam jeszcze przybywało dramatycznie zgonów, ale będzie przybywać właśnie liczby zakażonych, liczby hospitalizowanych. Rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka, mówi, że w ubiegły weekend w Zakopanem funkcjonariusze interweniowali ponad 300 razy. Gość TVP Info wyjaśnił, że charakter tych interwencji pokazuje brak społecznej odpowiedzialności. To były nie tylko bójki i naruszenia zasad panujących w stanie epidemii, ale również próba podpalenia samochodu, pijane osoby śpiące w śniegu czy duże zgromadzenia, podkreślił inspektor Ciarka. To nie były jakieś takie spontaniczne spotkania, zbiegowiska tych ludzi, ale tak jakby robione na złość, pokazujące, że nas koronawirus nie dosięgnie. Zupełny brak odpowiedzialności i solidarności z innymi Polakami, którzy jednak czują się zagrożeni, którzy nie chcą zachorować. Rzecznik Komendy Głównej Policji podsumował, że wypadki w Zakopanem nie świadczą o sytuacji w całej Polsce. Patrząc na Polskę, w zdecydowanej większości jesteśmy odpowiedzialni, dodał Mariusz Ciarka. Odszedł niezwykły intelektualista i człowiek, który dążył do zbliżenia Polski z NATO. Tak wspomina profesora Zdzisława Najdera, były minister obrony Jan Parys. Profesor Najder zmarł w wieku 90 lat. Był m.in. działaczem opozycji antykomunistycznej, dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa, znawcą twórczości Józefa Konrada. Jan Parys dodaje, że profesor Najder był wybitnym intelektualistą. Był przede wszystkim wielkim znawcą nie tylko twórczości Konrada, ale polskiej literatury, polskiej historii. Był świetnym publicystą, miał znakomite pióro i to jest wielka strata, że odszedł. Dla mnie zawsze pozostanie w pamięci jako osoba, która była niezwykle takim żywym, inteligentnym rozmówcą, która była niezwykle życzliwa. Zdzisław Najder był doradcą Lecha Wałęsy i Jana Olszewskiego w latach 1990-91. Przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

otwarte dla mieszkańców tylko 2 dni w tygodniu, przez co dochodziło do gromadzenia się ludzi w tychże urzędach. Biblioteki na przykład mogą wydawać książki przez tak zwane okienka od dzisiaj. No i są deklaracje dotyczące stopniowego otwierania szkół od początku marca, ale na razie to, tak jak mówię, tylko deklaracje. Co obowiązuje nadal w Czechach? To jest istotne. Nadal obowiązuje godzina policyjna, nadal zamknięta jest duża część sklepów i punktów usługowych. Zamknięte są restauracje, kina, teatry, baseny, siłownie, stoki narciarskie, które w Polsce już od piątku, jak wspomniałeś, są otwarte. W hotelach tylko możliwe podróże służbowe i to jest akurat nowość od dzisiaj. Osoby, które podróżują w związku z różnego rodzaju operacjami, zabiegami medycznymi, też z hoteli mogą korzystać. Polscy turyści przyzwyczaili się do tego, że zawsze można bryknąć gdzieś tam na tą słowacką stronę albo czeską. No nie pojedziemy, tak? Nie wjedziemy ani do Czech, ani do Słowacji w tej chwili. Takie wyjazdy turystyczne nie wchodzą w grę, bo nie można się zatrzymać w hotelu czy w innym miejscu, które świadczy takie usługi. No ale oprócz tego są zaostrzone kontrole na granicach. Dziś weszła w życie zaktualizowana lista państw wysokiego ryzyka w Czechach. Polska na tej mapie jest nadal czerwona. To oznacza, że osoby przyjeżdżające do Czech z Polski muszą mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Po przyjeździe muszą poddać się kwarantannie i w ciągu 5 dni wykonać kolejny test. Dopiero negatywny wynik tego testu zwalnia z kwarantanny. I ważne jest, aby przed rozpoczęciem podróży wypełnić internetowy formularz lokalizacyjny, no ale te podróże są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. W niektórych miejscach, to też ważne, są kontrole na granicy polsko-czeskiej, bo jeden z przygranicznych powiatów, Trutnov, od kilku dni jest objęty dodatkowymi restrykcjami. Nie można wjeżdżać ani wyjeżdżać bez ważnego powodu z tego powiatu i tam te kontrole policyjne są na pewno bardziej intensywne. Można ich się spodziewać na przejściu granicznym w Lubawce, to jest ta miejscowość po stronie polskiej. Słowacja, tutaj jeszcze bardziej zaostrzone zasady, bo dziś od rana na słowackich granicach prowadzone są wyrywkowe kontrole wjeżdżających do kraju. Na Słowacji, podobnie jak w Czechach, obowiązuje stan wyjątkowy. Władze tego kraju obawiają się rozprzestrzeniania tych wszystkich groźnych mutacji koronawirusa. Ta brytyjska na Słowacji już jest, ale ostatnio mówi się też o mutacji południowoafrykańskiej i stąd te nowe, dodatkowe ograniczenia. Doszło wręcz do tego, że niektóre przejścia graniczne z Polską zostały całkowicie zamknięte, więc trzeba brać to pod uwagę, planując podróż na Słowację lub przez Słowację. Z tego, co wyczytałem, czynne są w ogóle tylko 2. Tak, ta liczba przejść granicznych jest bardzo ograniczona. Do środy osoby, które wjeżdżają z Polski na terytorium Słowacji, muszą mieć negatywny wynik testu nie starszy niż 72 godziny. Ale znów szykuje się kolejna zmiana, bo o godzinie 6 rano w środę wchodzą w życie nowe przepisy i bezwzględna 14-dniowa kwarantanna, którą będzie można zakończyć nie wcześniej niż po 8 dniach, uzyskując negatywny wynik testu. I podobnie jak w przypadku Republiki Czeskiej, też konieczne jest wypełnienie przed podróżą formularza lokalizacyjnego. Te wszystkie przepisy, o których mówię, one oczywiście mają pewne wyjątki, bo nie dotyczą osób przejeżdżających tranzytem, nie dotyczą transportu międzynarodowego. Inne zasady obowiązują też pracowników transgranicznych, którzy na przykład w przypadku Słowacji muszą mieć negatywny wynik testu, ale oczywiście nie trafiają na żadną kwarantannę. Dziękuję bardzo. O sytuacji u naszych południowych sąsiadów z Pragi opowiadał Wojciech Stoban. Do usłyszenia. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpływa. Zaciśnięte dłonie. Beksia! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksia! Już, już, już nie wyjdzie. Trzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksia! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzę. dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Jeszcze 1 minut po godzinie 16. To Artur Rojek za nami. Zapraszamy do trójki. My teraz przenosimy się do Waszyngtonu. Tam jest Marek Wałkuski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Połączymy się, bo prezydent Trump został oczyszczony jakby. Czy Senat odrzucił wniosek o impeachment prezydenta Trumpa? Sprawa skończyła się znacznie szybciej niż myśleliśmy. Myśleliśmy, że to potrwa. Tak, to znaczy wiedzieliśmy, że to nie będzie trwało bardzo długo, dlatego że żadnej ze stron nie zależało na tym, żeby to bardzo długo przeciągać. Procesy w ramach impeachmentu w przeszłości trwały nawet czasami ponad miesiąc. Ten skończył się w kilka dni. Adwokaci prezydenta Trumpa, którym przyznano 16 godzin na prezentację swoich argumentów, to miało się ciągnąć przez 2 dni. W 3 godziny skończyli przedstawianie argumentów w obronie byłego prezydenta. Dlatego to wszystko potoczyło się dużo szybciej. Zdecydowano się nie powoływać świadków, dlatego że obie strony zgodziły się, że senatorowie byli w kongresie, wiedzą mniej więcej, co się zdarzyło i mogą ocenić sytuację. No i w sobotę po południu tutejszego czasu, w nocy polskiego czasu, odbyło się głosowanie. Zresztą wynik tego głosowania był mniej więcej wiadomy. Nie było wiadomo tylko, jak duża grupa republikanów przyłączy się do demokratów, głosując za uznaniem prezydenta Trumpa winnym. Ostatecznie przyłączyło się 7, ale do skazania prezydenta potrzeba było 67 głosów, czyli 2/3 w Senacie. Także mimo, że większość senatorów głosowała za uznaniem winnym byłego prezydenta, było to za mało, żeby wydać wyrok skazujący. Czy to kończy całą sprawę, czy jeszcze coś może się tutaj wydarzyć nieoczekiwanego? Nieoczekiwanego w tym sensie, że sprawa kończy się politycznie w kongresie, ale nawet przywódca republikanów, Mitch McConnell, który sam głosował za uniewinnieniem prezydenta Trumpa, wyszedł potem na trybunę, ostro skrytykował byłego prezydenta, czasami to mówił ostrzej niż prokuratorzy reprezentujący Izbę Reprezentantów, i powiedział, że sprawa się nie kończy, że to nie jest tak, że prezydent już jakby może czuć się zupełnie bezpieczny. Są dwie drogi, którymi jeszcze może się okazać, że sprawa się będzie toczyć, to znaczy droga poprzez prokuraturę czy Departament Sprawiedliwości, dlatego że cały czas toczą się śledztwa w sprawie tego, jak dokładnie doszło do tych wydarzeń z 6 stycznia, co się działo za kulisami. Także te procedury będą trwać, nie wiadomo, jak one się zakończą. No i mówi się o tym też w Waszyngtonie i tutaj też przedstawiciele obu partii, republikanie i demokraci, mówią o tym, że warto powołać komisję, na wzór komisji po 11 września, która zbada wszystkie okoliczności wydarzeń z 6 stycznia i tego, co poprzedzało je. Dlatego że i tu przedstawiciele obu partii mówią, że sytuacja była bardzo poważna, że niewiele brakowało, a doszło do rozlewu krwi, ale mogłoby dojść do znacznie większego rozlewu krwi, do kryzysu państwa, do kryzysu konstytucyjnego. Więc być może taka komisja powstanie, natomiast na dziś sprawa się kończy i w tej chwili chyba obie strony też chcą już przejść do normalnej pracy, czyli do tak pewnie sporów politycznych, do walki z koronawirusem, do kwestii gospodarczych. gospodarczych, także na pewien czas sprawa wydarzeń z 6 stycznia schodzi na margines. No to jeszcze powiedzmy, jak czuję się sam zainteresowany, bo on zdaje się, wbrew temu co mówisz, czuje się zupełnie swobodnie, dość regularnie gra w golfa, jak donoszą media, a mało tego, po tej decyzji Senatu zapowiedział wręcz powrót do działalności politycznej. Tak, zasugerował to w oświadczeniu, które wydał tuż po ogłoszeniu wyroku. To nie powiedział, w jaki sposób chce wrócić na scenę polityczną, ale to, że Senat nie skazał prezydenta, oznacza, że nie wydano także zakazu sprawowania funkcji publicznej. W związku z tym, jeśli będzie chciał, a poparcie wśród wyborców republikańskich prezydent Trump ma bardzo duże, cały czas około 80% republikanów popiera byłego prezydenta, więc gdyby chciał wystartować w 2024 roku w wyborach prezydenckich, to pewnie miałby w ramach Partii Republikańskiej największe szanse, by zostać kandydatem. Czy na to się zdecyduje, co się do tego czasu wydarzy, nie wiadomo. Natomiast zasugerował, że to, że to dopiero początek ruchu MAGA, czyli ruchu, który reprezentował. I jest także w tej chwili spór wewnątrz Partii Republikańskiej, dlatego że wielu senatorów, także tych, którzy głosowało za uniewinnieniem z Partii Republikańskiej, uważa, że prezydent Trump powinien usunąć się na ubocze, na bok i wspierać tę partię, ale nie odgrywać już głównej roli. Natomiast dla terenu, dla bazy Partii Republikańskiej, dla tych dziesiątków milionów Amerykanów, którzy głosowali na prezydenta Trumpa, on cały czas pozostaje liderem Partii Republikańskiej i ci ludzie chcą, aby on cały czas czołową rolę wewnątrz Partii Republikańskiej odgrywał. Także w tej chwili sami Republikanie muszą zdecydować, jaka ma być rola i prezydent Trump, jaka ma być jego rola, jeśli chodzi o przyszłość Partii Republikańskiej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to możemy tak zakończyć, że możemy się szykować na jeszcze jakieś zaskoczenie. Odsłonę. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. We never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these. My way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh you never used to be afraid of death.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 17. Proszę Państwa, ponad 26 tysięcy kierowców wpadło już w sidła odcinkowych pomiarów prędkości na budowanym fragmencie autostrady A1. Rekordzista miał na koncie ponad 220 km na godzinę. Może nie tyle na koncie, co na liczniku. To najnowsze dane, jakie przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Odcinkowy pomiar prędkości na budowanej autostradzie pojawił się w dwóch miejscach. 18-kilometrowy między węzłem Tuszyn a Piotrkowem i ponad 40-kilometrowy od Kamieńska aż do obwodnicy Częstochowy. To nowatorski pomysł w skali kraju. Do tej pory takie rozwiązanie nie było stosowane na placu budowy. O jego zainstalowanie zabiegał inwestor oraz wykonawca drogi. Chodziło o poprawienie bezpieczeństwa. Mówi Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to plac budowy, cały czas plac budowy, na którym warunkowo dopuszczony jest ruch samochodów. Niestety od momentu, kiedy ruszyła budowa tej bardzo ważnej trasy, kierowcy bardzo brutalnie i nagminnie łamią prędkość. Rekordzista jechał 226, dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości. Przedstawiciel jednego z wykonawców, Sylwester Wolankiewicz. To są prędkości wyścigowe. Tu mamy dodatkowo prowadzone prace. Absolutnie nie ma szans, żeby zareagować, czy to kierowca nie będzie w stanie zareagować, czy nawet pracownik nie spostrzeże po prostu, że pojazd tak ogromną prędkością zbliża się do niego. Odcinkowy pomiar prędkości działa od niespełna miesiąca. Do tej pory odnotowano ponad 26 tysięcy przekroczeń, mówi Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość średnio o 26 km więcej niż pozwalają przepisy. Jakoś trzeba zdyscyplinować nieposłusznych kierowców w jaki inny sposób. No. Niestety to kultura jest taka. Czyli taki bad na kierowców to dobra sprawa? Tak. I przecież oni wiedzą, bo oni od samego pierwszego dnia mówią o tym wszędzie, w telewizji, w radiu, a ludzie i tak nie uważają. Izabela Dędek, psycholog transportu. Kierowcy niestety stają się troszeczkę takimi bezwolnymi i takimi bezmyślnymi użytkownikami swojego pojazdu. Mamy do dyspozycji pojazdy, które są coraz bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o różnego rodzaju systemy, które w pewnym sensie kierowcę wyręczają w niektórych sytuacjach. My zaczynamy mieć problem z myśleniem, takim myśleniem abstrakcyjnym i rozleniwiamy się poznawczo. Kierowcy, którzy zdecydują się na to, aby na monitorowanych odcinkach przekroczyć prędkość, muszą się liczyć z konsekwencjami. A my apelujemy o rozwagę i przypominamy, że fragment A1, o którym mowa, to wciąż plac budowy. Apelowała i przypominała Monika Gosławska. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Wiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mnie się wiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie. Trójka. Program trzeci. She's blood, flesh and bone, now tops of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen. Could a guy like me ever really offer? Why should I even bother? Za 12 minut godzina 17. Pandemia koronawirusa kiedyś sobie, proszę Państwa, pójdzie, ale wygląda na to, że praca zdalna z nami zostanie. System spodobał się wszystkim, chwalą go zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, ale nie brakuje też różnego rodzaju min i pułapek. Do tego Rada Przedsiębiorczości apeluje, by jak najszybciej pracę zdalną uregulować kodeksem pracy. Kuba Witkowski. Odkąd pandemia wywróciła świat do góry nogami, wielu z nas w ten sposób właśnie zarobkuje. Ba, słychać nawet głosy, że po wygranej z koronawirusem stary i tak nie wróci. To już jest z góry powiedziane, że jeżeli wrócimy, to w modelu hybrydowym, czyli na zasadzie 3 dni w biurze, 2 dni w domu lub 3 dni w domu, 2 dni w biurze. Mówi pani Magdalena, pracowniczka dużej korporacji. No i że na pewno na 100% nie wrócimy, ponieważ zmniejszają liczbę biurek i tak jak do tej pory miałam swoje biurko, tak teraz będę miała wymienne biurko z jakąś inną osobą. Pracownicy się przed tym nie bronią, ale widzą też, że oprócz korzyści są i straty. Za moment będzie rok, kiedy ja jestem na pracy zdalnej. Czekam aktualnie na rachunek za gaz, bo tak jak prądu nie zauważyłam jakiegoś większego wzrostu, tak jednak uważam, że ogrzewanie tutaj będzie to dla mnie widoczna zmiana. A do tego woda, śmieci, koszty internetu, nie mówiąc już o czasie pracy. Pracujemy dłużej, to nie jest 8 godzin, po których wychodzimy z biura. Mówi pani Agata, pracowniczka dużej firmy telekomunikacyjnej. Tylko czasem i 10 godzin, bo tu też i dzieci wrócą ze szkoły, więc ten czas zupełnie jest inaczej wykorzystywany. Jednym słowem, sprawę trzeba uregulować i to na stałe. Chcą też tego pracodawcy. Chodzi o to, żeby ustawodawca określił pewne ramy, gdzie powinny spoczywać koszty pracodawcy, ale gdzie powinny też spoczywać koszty pracownika. Mówi Adrian Prusik, ekspert pracodawców RP. Bo pamiętajmy, też moim zdaniem rozwiązaniem niewskazanym byłoby to, żeby w zasadzie pracownik wykonując pracę zdalną dodatkowo czerpał korzyści ze zwrotu kosztów na przykład połączenia internetowego, niż w rzeczywistości to było niezbędne do wykonywania pracy. To odnosi się też do bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kto za co odpowiada i w jakim zakresie? Co do kosztów, rozwiązaniem mógłby być ustawowy ryczałt, choć jest i ryzyko takiego rozwiązania. Są na przykład pracodawcy, którzy chcieliby dużego ryczałtu. Mówi Marek Lewandowski z NSZZ Solidarność. To może świadczyć o tym, że niektórzy chcieliby część wynagrodzenia przerzucić w ten ryczałt, a więc od mniejszej części wynagrodzenia płaciłby składki na ubezpieczenia społeczne. Jedno jest pewne. Od tej dyskusji nie uciekniemy i gdzieś zarówno pracodawcy, jak i pracownicy musimy się spotkać. Pracy zdalnej potrzebują zarówno jedni, jak i drudzy. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Praca zdalna. Jak się Państwu pracuje? Lepiej, gorzej? 22,7 trójek również w tej sprawie.